ओशो हमारे सदगुरु हैं और गोविंद भी, व्यक्ति की तरह एक बूंद हैं, समष्टि की तरह एक सागर हैं। ओशो एक हिमालय हैं जिनसे अध्यात्म की एक गंगा बही है, जिसे सभी ओशो धारा के नाम से जानते हैं। आने वाली अनेक पीढ़ियां ध्यान, समाधि और सुमिरन की इस गंगा में डुबकी लगाती रहेंगी। ओशो एक शाश्वत प्रवाह है समाधि के, ध्यान के, प्रेम के। ओशो एक क्रांति के आरंभ हैं, एक ऐसी क्रांति जिसमें आने वाली मनुष्यता पूरी तरह प्रभावित हुई है। ओशो एक वैचारिक एवं आध्यात्मिक क्रांति के अग्रदूत हैं। अध्यात्म में परंपराएं तो बहुत चली, लेकिन ओशो एक ऐसी परंपरा के आरंभ हैं जिसमें अब तक की सारी परंपराएं समाहित हो गई हैं। एक ऐसी गंगा बही है कि अब जो भी नई सरिता आएगी इसी गंगा में विलीन हो जाएगी। अगर कहना चाहूं कि ओशो क्या है तो गद्य में कहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए काव्य की कुछ पंक्तियों में कहने की कोशिश करता हूं कि ओशो मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हम सब के लिए क्या है।